Dette er radioresepsjonen. I det hele tatt er jo resepsjonen stedet. Radioresepsjonen på P3. American Boy, Estelle og Kanye West i radioresepsjonen. Velkommen skal dere være alle sammen. Bare la musikken gå opp igjen. Yeah. Det er sånn man gjør på en radio, ikke? Jo, stemmer det. Ned litt, grann, prate litt, ja, og så opp igjen. Ikke at dette er nærradio, så det er ikke det, på noe som helst måte. Sånn, ta det vekk. Hei, hei til dere som hører på vårt formiddagsprogram her på NRK P3, og hei til dere som ikke hører på også. Det er vel nesten ikke mulig, det. Ja, men hvis du bare har på bakgrunnen. Oh, ja, okay, ja. Ja, vi prøver jo å ikke lage sånn vanlig bakgrunnsradio, som P4 og det kommersielle gjør. Vi prøver å lage litt mer tumulter enn som så. Sånn som for eksempel... Det er mulig å liksom bare ha på bakgrunnen. Du er så uforutsigbar. Ja, veldig, veldig. Helt sprø i dag. Velkommen til deg, Tore Sagen. Tusen hjertelig takk for det. Du ser så fin ut i dag. Tusen hjertelig takk for det. Du har pyntet deg. Tusen hjertelig takk for det. Er det konfirmasjonskjorten? Det var veldig morsomt. Ja, det var veldig morsomt. Det er en... Vet du hvor mye feitere Tore er nå enn da han var 15, eller? Jeg bare spør, om du vet det. Nei, jeg har ikke det. Han er ikke feitere, men han er mye digrere. Denne skjorten er nok mer årets modell, og det ser man kanskje i snitt også hvis man vet noe om konfeksjon. Men i hvert fall så har jeg tatt meg hvit skjorte i dag, fordi jeg synes det er deilig å gå i. Har meg svart bukse, så blir det yin-yang-aktig type. Du har en hvit og fin skjorte, sånn sommerlig. Sommerlig. Er det, du tror den er strykefri, eller? Jeg tror ikke den er strykefri. Nei, men du har ikke strøkt den. Nei, det har jeg ikke. Jeg har ikke strykebrett eller strykemaskin. Strykemaskin, ikke strykemaskin. Ja. Kanskje det er derfor du ikke har strykejern, siden du har vært på elkjøp. Jeg skal ha en strykemaskin. Nei, det har vi dessverre ikke. Har du ikke strykemaskin? Jeg får gå til neste elbutikk. Ja. Det kan være noe av det som er grunnen. Mm. Men hvis vi skal kommentere litt hva folk har på seg i dag, så er det jo super tirsdag i dag. Super tirsdag. Og jeg vet ikke om det er derfor du har tatt på deg den humoristiske koma-trøyen i dag. Selvfølgelig derfor jeg har tatt på meg humor-t-skjort i dag. Ja. For det er super tirsdag. Det er også den, for de som ikke har hørt om den morsomme koma-trøya til Bjørte, så kan jeg fortelle at det er en lysebrun, ganske tynnslitt t-skjorte, med puma-fonten. Ja. Altså kjente merke Puma, men i stedet for at det står Puma, så står det Koma, og så ligger det en Puma og slapper av oppe på bokstavene. Han slapper av, han drar seg, han purker som en gammel Puma. Det er rett og slett jøn med Puma. Ja, rett og slett. Men hva har du imot Puma-konsernet? Er det noe du driver med barnearbeid? Ikke noe, jeg elsker Puma-konsernet. Jeg bare vet at Puma-konsernet har bittelitt grann selvironi. Ja, det har de helt klart. Ja, det har de aldri latt dette her. Da ville de gått i søksmål med en umiddelbar gang. Selvfølgelig, med en umiddelbar gang. Men det skal jo også sies at den t-skjorten, så sier de også ikke bare, det er ikke bare ironi og jøn med Puma-selskapet. Nei. Det er også en slags selvironisk jøn med deg selv. Ja, det er det. Og det er sånn at jeg er alltid koma, jeg bare går ut i koma. Ja, jeg bare slapper av og tar det med ro, la skuta seile sin egen sjø. Akkurat, ja. Så det er likhetstegn mellom koma og det å slappe av, synes jeg er fint. Ja, det er jo... De som ligger i koma... Ja, hvis de ikke, slapper ikke de av. De må jo slappe av, ellers så stryker de jo med. Altså, de slapper så mye av at musklene deres svinner hen. Ja. Ja. Jeg skulle ønske jeg... Hvis ikke det å slappe av. Jeg kan godt tenke meg å ligge i koma et halvt år siden, og så våkne opp igjen. Dette er kanskje kontroversielt, men det tror jeg har vært godt for meg. Er det så kontroversielt? Ja, for de som har ligget i koma synes sikkert det er ganske sårende. Det treffer nesten ingen. Nei. Hvorfor skulle det være så godt for deg, Steina? Ja, for da hadde jeg kanskje... Altså, da har du bare fett igjen. Nei, jeg forbrenner først fettet, regner jeg med. Nei, jeg tror ikke man gjør det sånn, det er det som er noe av problemet. Forbrenner man musklene først? Jeg er redd for det. Forbrenner man musklene først? Nei, jeg spør. Ingen av oss er eksperter på muskelvev og ernæring, så... Et par av oss er vel eksperter på muskelvev og ernæring. Ja, men jeg kan ikke love deg at alt fettet ditt bare renner av kroppen din, og så blir du liggende som en fitt liten kiss inni den respiratoren. Fitt liten kiss? Jeg lurer på om det ikke er lov å si. Jo. Fitt liten kiss. Jeg skriver det opp på mulen skal på lista over ting som ikke er lov å si. Jeg skriver fitt liten kiss, ja. Liten kiss. La oss høre med noen av lytterne. Det er masse flinke medisinske personell der ute. Ja. Svinner musklene hen? Jeg tror de gjør det nå. Hva går først, musklene eller fettet? Mm. Ja, ok. 1987 kodordet resepsjon. Hvis du har et tips eller et triks til oss i dag også, for det er den meget vellykkede tips- og triksspalten i dag også. Særlig. 1987 kodordet resepsjon, eller rrkrøllalfa.nrk.no. Vi skal spille en låt, viss titel. Vi får ikke lov til å si titelen. Den er på listen over ting som ikke er lov til å si i radioresepsjonen, men jeg tror jeg søker om dispensasjon. Ja, det er greit. Er den innvilget? Ja. Supermassive Black Hole heter låta. Gruppen er Muse, og du får den i Radioresepsjonen på NRK P3. Super tirsdag. Shit! Ja, det var den låta med Muse. Jeg tror ikke vi skal si titlen flere ganger. Nei, det holder nå. Vi har sagt det en gang. Ja. Jo, det er parodispalt i dag også. Ja, det er Steinar, du skal parodiere i dag. Ja, det stemmer det. Har du tenkt på hvem du skal parodiere? Det har jeg ikke gjort enda. Oi. Og det er helt åpent. Det er helt åpent. Så lytterne kan komme med sine forslag, for eksempel. Nå blir det jo, nå legger vi jo veldig mye av ansvaret for innholdet i denne sendingen over på lytterne. Så hvis de skal liksom sende inn tips og triks, de skal sende inn de skal fortelle om musklene eller fettet svinner først hvis du ligger i koma. De skal også fortelle hvem jeg skal parodiere. Det blir veldig mye ansvar på lytterne. Vi ber ikke om så mye til vanlig, synes jeg, så jeg synes ikke det, altså hvis man er interessert i å påvirke hvem du skal parodiere, synes jeg man skal gjøre det. Ja. Hvis man vet noe om muskel og fettvev, så sender man inn det, og er man god på tips og triks, så sender man inn det. Ja, ok, det er frivillig. Og så er det snart ferie også, og da er folk vant med å jobbe litt ekstra hardt rett før ferien. Ja, men, det er skippertaksmentaliteten her i Norge er meget utbredt. Ja, det er veldig bra det egentlig. Ja, ok, men hvis du har noe tips og triks om hvem jeg skal parodere, så send det til oss. 907 koderesepsjon. Vi skal snakke om hva som har skjedd i løpet av de siste 24 timene. Er det noen som har hatt et innholdsriktig døgn? Ja, jeg La meg være ordstyrer. Jeg hadde en fest i går. Ja, la meg være ordstyrer. Bjørte, du forbegynner. Takk skal du ha. Nei, Tore begynner. Fordi jeg spiste taco i går. Det er alt for lenge siden jeg har gjort det. Og jeg hadde nesten helt glemt hvor fantastisk, supermassivt godt det er. Oi, sånn. Jeg var på grensen, men i hvert fall så var det det jeg gjorde. Og så jeg også på den nye serien Tudors på NRK, som handler om Henrik den 8. og alle hans venner og kumpaner. Så fantastisk. Ja, det var mye sex i den serien, og det passet godt til taco, synes jeg. Jeg synes sex og taco hører så godt sammen. Ja, men det var ikke, altså, det var erotikk, det var ikke grov porno. Nei, men det var på grensen. De grov porno? Ja, mer eller mindre, for de tok hverandre bak fra blant annet. De alle sammen i serien? Nei, altså noen av kongens menn. Ikke Henrik den 8. Han tok også noen bakfra, faktisk. Helt i begynnelsen av serien tok han noen bakfra. Er det sant? Ja, det var det første han gjorde. Dette her skulle jeg tatt opp på boksen. Først ble den engelske ambassadøren drept, så tok han en annen kvinne bakfra. Ja, at det kan vises på NRK, det synes jeg er umoralsk. Ja. Men vi vil aldri sende det her i radioresepsjonen. Nei. Ja, ok. Ja, men du lagde ikke sånne taco-kjøttboller som vi har fått tips nei, og triks om tidligere? Nei, jeg hadde tenkt det, men det slår jeg fra meg, for det var så lenge siden han spiste vanlig taco, så på tide, og liksom, før han liksom sklir helt ut på taco og greia. Lurt. Ja, men så for et smashing-døgn du har hatt, Tore? Helt utrolig smashing. Har du hatt et smashing-døgn, Bjørte? Ja, jeg hadde en kjempefest i går, fordi at jeg... Hadde du kjempefest i går? Nei, eller for meg selv. Nei, ikke bare helt for meg selv. Fordi jeg så den fantastiske fotballkampen mellom Nederland og Italia. Jeg hørte det var gøy. Ja, det var Orange. Ja. Det var en utrolig underholdende fotballkamp. Vi vant det. I Nederland, ja, heldigvis. Og så spiste jeg, i første omgang, så spiste jeg sushi. Og i andre omgang, så spiste jeg lasagne-rester fra søndag. Nei, jeg ble ikke mett etter første gang. Lasagne. Ja. Men følte du deg sulten i pausen? Eller, altså, hvorfor spiste du mer i andre omgang? Jo, det er så mer på lasagne som dessert, og så er det jo med sushi, du blir jo veldig fort mett, men det var jo ikke så lenge. Nei, de gjør ikke det. Gjør du ikke det? Nei, de kanskje ikke gjør det. Nei, kanskje. Nei, jeg pleier å spise 20 biter, jeg. Ja, så mange biter får jeg ikke i meg. Hvor mange får de da? I går så var det vel 12, tror jeg det var. 12 biter? Det er jo ikke rart å ha lyst på lasagne i andre omgang da. Nei, det er ikke rart at du får lyst på lasagne i det hele tatt. I andre omgang da. I andre omgang. Altså, 12 biter er en slags forrett det for meg. Ja, men da kan du si at det var en slags forrett for meg også i går, da. Det var jo det. Ja. Hvis jeg kan fortelle litt hva som skjedde i løpet av mine siste 24, så handlet jeg var på shopping i går. Nei, fantastisk. Og jeg shoppet, nå skal dere høre, det er en ganske interessant liste. Jeg tror hvis noen der ute har en helt lik kombinasjon, altså en helt lik shoppingliste som det jeg har, så må vi møtes, for da er du en veldig spesiell fyr, eller kvinne. Dette her, den listen er som følger. Jeg kjøpte en TV-tuner til PC-en. Nei. Med en liten antenne til, så jeg kan se på TV på PC-en. Jeg kjøpte allergimedisin Cetirizin Alpharma 10 milligrams. Jeg kjøpte sånn teskje og spiseskje som du kan bruke til matlaging. Og så kjøpte jeg en fjellreven mørkeblå jakke. Gratulatore! Takk for det. Det, er, det var litt av en shoppingliste. Ja, det var litt av en shoppingliste. Mm. I tillegg kjøpte jeg kefir. Nei! For å lage mangolasser. Det gjorde jeg ikke, for det fikk beskjed av samboeren min at det var for usunt. Okay, ja, det er for usunt. Så vi spiste av og til, altså. Ja, vi sier fra av og til, men vi spiste vaniljekesam. Og oi, bananer og nøtter i stedet. Nei, for et døgn vi har hatt alle tre. Fantastisk. Ja, jeg håper dere også der ute har hatt et fantastisk døgn. Vi skal høre Vincent. Det er ikke Vincent. Det er Vincent. Det er ikke han Vincent, han gamle gode norske Vincent. Vet du, får høre det. Det er låta heter Miss Blue. Dette er Radioresepsjonen. Ja, nå skal jeg se et øyeblikk. Radioresepsjonen på P3. Det ble litt nærradioaktig. Coldplay var det med Violet Hill i radioresepsjonen på P3. Vi skal snart få møte Peter Childcock, vår venn i merchandisingbransjen. Og så er det i neste time så skal vi få høre en suksesshistorie. Ja, det skal vi, fordi at nå har NRK eller de på toppen liksom, som sitter helt på toppen i NRK, sjefene, ja, de har fått øynene opp for radioresepsjonen, og så prøver de å utnytte og melke dette. Hva mener du, sjefene har fått øynene opp? Det er jo de som har bestemt at vi skal være. Ja, men de som sitter på pengene og funnet. Tenk ut på Trond Giske, altså kulturdepartementet. Ja, for okay, eksempel. Ja. Ikke de, eller? Ikke. Nei, de er toppen av NRK da, Bjerkås og så videre. Ja, de ja, ja. For ut at nå skal de ja, Bjerkås og de. Bjerkås og de. Ja. At de har solgt radioresepsjonskonseptet videre til utlandet. Det er ikke så rart, fordi vi er et såpass, altså, eller på alle måter et veldig kutt radiokonsept, ja, der man skaper lettmeint underholdning og skaper en bedre hverdag for folk der ute. Mm. Og dette vil de jo selvfølgelig ha i andre land også, som for eksempel. Ja, for eksempel i Frankrike så startet den franske radioresepsjonen i, ja, jeg tror det var i midten av april. Og så, det spiller ingen rolle for meg når det startet, men nei, så lenge det startet. Nei, men da finnes også en kinesisk utgave av radioresepsjonen også. Vi behøver ikke avsløre alle land som har kjøpt dette konseptet. Det får vi høre mer i dette innslaget vi skal høre neste time. Ja. Det er også flere lyttere som poengterer det at musklene forsvinner først, har ligget på sykehus i snart 2 måneder, kan derfor bekrefte at fett er vanskelig å bli kvitt, sier, jeg vet ikke hva han heter. Eller. Ja. Så er det en annen her som sier at han lå også i koma i noen uker etter en fotballskade. Riktig. Og da, han sier altså at både muskler og fett forsvinner. Altså begge delget. Ja. Så er det noen som holder en knapp på at fettet forsvinner. Ja, noen naive små jævler der ute. Det som, ja, kan jo godt være at det er mulig å velges selv. Kanskje når du kommer inn. Ja, du skriver deg inn. Ja. Du huker av på fett forsvinner først boksen. Ja, det kan være lurt. Meget lurt. Ja. Ok, så det er litt, jeg tror også at jeg kanskje har hørt at musklene forsvinner først. Du begynner å høre det nå. Ja, jeg synes det er litt rart. Ja. Men det betyr jo da at hvis man er litt tjukk, og så alle tjukkasser har litt muskler og sånn, ja, ja, og så blir du lagt inn da i koma, og så våkner du opp 3 måneder etterpå, så er du bare en sånn digger fettpølse som ikke kan bevege deg. Det er ganske ekkelt. Ja, det er ekkelt. Mm. En klump. Det gjelder å på en måte våkne opp akkurat i det den siste muskelen har svunnet hen, mm, så at du bare har fett, så at du må trene opp alt. Tror du kan haka på skjema at du ønsker å bli vekt opp akkurat da? Du kan haka på skjema på det. Ja, ja. Ja. Ellers kan du pårørende haka på skjema for det. Ja, det kan være lurt. Jo, vi får også veldig mange fine tilbakemeldinger på tips og triks som har fungert. Fordi vi presenterer jo nye tips og triks hver eneste tirsdag som dere har sendt inn. Og så får vi også tilbakemeldinger fra dere som hører på. Ting som fungerer, ting som ikke fungerer. Mm. Og en ting som ikke fungerer av tips og triks som vi har presentert er, unnskyld meg. Jo, det med å putte, det å sortere bestikket før man setter inn i oppvaskemaskinen, altså kniver i en lomme, skjer i en annen. Det fungerer ikke. Det fungerer ikke, ifølge Gunnar 74, født i saltets år. Det betyr at han heier på Arsenal, hvis han er Gunnar. Ja, så mega fantastisk. Flott. Men uansett så forteller han her at skjeene, de legger seg jo da naturlig nok i skje. Ja, riktig. Og så får du ikke, så, du får ikke renset. Nei, ikke sant? Det er ikke nok mellomrom da. Og så handler det vel også noe om at det er noen som innbiller seg at når du skal legge dette bestikket tilbake i skuffen, så går det mye raskere. Ja. Men det går ikke veldig mye raskere. Det er ikke noe særlig tid å spare på det, altså. Det er relativt hurtig det går å sortere de plastskuffene, altså. Jo, jeg er enig i det. Da holder jeg heller en knapp på de som har 2 vaskemaskiner, altså den menigheten der, som sverger til da å ha alltid noe rent i en oppvaskmaskin. Mm-hmm. Da vil jeg heller godt for den enn å drive og sette samme sort. Og så vil jeg også, hvis jeg kan sverget noen jeg også, så vil jeg sverge til de som har tips om å stappe oppvaskbørsten inn i oppvaskmaskinen. Det fungerer også fantastisk. Det er helt utrolig bra. Det er bare å ta en glad historie også fra virkelig liv der ute om tips og triks som har fungert, og det er fra en som heter Kjellerboer. Hei, Kjellerboer. Og han skriver: hvitløkstrikset i vindueskarmen fungerer som bare det, og det handlet vel om, så vidt jeg husker, at man skal ha litt hvitløkspulver i vindueskarmen for å holde fluer borte. Er det riktig? Ja, og vampyrer. Det var gjønt og revete, og ja, det tror jeg du vet selv også. Ja, vet. Du prøvde å skape lettebeintett og radiounderholdning, humor, på bekostning totalt av kjellerboer. Mm. Ja. Som prøver å komme med positive tilbakemeldinger. Ja, ja. Det var et forsøk i hvert, men det falt. På stengrunn. Ja. 1987, kodord er resepsjon hvis du har et tips eller triks. Du kan også bruke e-post rrkrøllalfa.nrk.no. Dette her er Merit Larsen og hennes første megahit, Don't Save Me, i radioresepsjonen på P3. Stemmer ikke det, Tore? Stemmer det, Stenar. Kjempefint. Hei, Bjørte. Hei. P3. Dette er P3. Radioresepsjonen, du snakker med Tore. Kam, er det som ringer deg, Tore Manna? Ja, jeg er ikke helt i form til gjettekonkurranse i dag, jeg er Peter Chartcock. Du gjettet det, Tore Manna, du er så smart, og du har slitt et oppmerksomt øre. Kort om Chartcock Merchandising ble startet opp av meg, Peter og Maria Chartcock, på slutten av det spennende 90-tallet, nærmere bestemt 1999. Bedriften ble startet opp av meg og min blå-svarte følgesvenn fra den sudanske landsbygda, maisbonden Louis Samson, for tiden sengaliggende med utmattelsessyndromet ME. Han ligger på rygg hele dager da, Tore Manna, han er så sengeliggende, og nå orker ikke engang å se på tekst-TV. Anyhow, Chartcock Merchandising leverer reklameartikler og produkter til en rekke relativt fornøyde kunder, som til eksempel Huskvarna, alltid elektrisk verktøy, Syrtek, allergimedisinering, dyredildo-eksperten Cowdog Rubber Penis Norway AS, Gunnil Filters filtersigarettproduksjon, Snurredas leverandør Dirty Business, sykkelverkstedet Faen ta sykkelen mine herpa, Trygg Trafikk, Utrygg Trafikk, Rama Yama, Norsk Lama Import, Andelslag, Fittesaftkammeratene, Pussy Juice, Refreshing Sports Drink, Tandberg Data, Philips, Helse Sør, Get, Lobbyistbedriften, er sleike din rast, du sleike min, Skalpellprodusenten, Tumoreksperten, og Salo Sverige, og den snart utraderte idolartisten, Christian Stensen. Ja, jeg sier det igjen, Chartcock. Det er litt av en kundemasse. Jeg bøyer meg i støvet for den rosanes kommentaren om min mellomstore bedrift, Tore Manna. Det varmer langt inn i blodpumpa mi, kan jeg avsløre. Jeg blir varm og glad i kroppen. En følelse som kan sammenlignes med det å være oppissa, seksuelt glada. Ja, rett og slett litt kort, skal jeg være ærlig. Og ærlig skal man være med sine kunder. Ja, det er godt å høre, da. Kan jeg by på noe i dag, lille Tore Vann? Kan man en liten sprekkball med logoen til radioresepsjonen på? Eller kan man en vimpel, et banner, t-skjorta, shortsleeve, longsleeve, no-sleeve, singleta, t-skjorte med avrevne armer, t-skjorte med hetta uten t-skjorte, t-skjorte med snøring, t-skjorte med trykk, t-skjorte med lomma, uten lomma, en liten sånn minnepinne kanskje, som man kan ha på en nekkhenger, eller hva med nekkhengers, lettere nekkhengers, eller freske, hippe panneband, eller bandana, eller sånn morsom paraplyhatt, som du kan ha paraplyene rett opp på nepa, så slipper du å holde i den, Tore Vann. Du, jeg bestiller 800 vanlige t-skjorter med radioresepsjonen-logo på, jeg. Peter? Driver du kunde og leverandør, Jørn, med gamle Chartcock, Tore Manna? Nei, vi trenger t-skjorter nå som vi skal ha sending på HV-festivalen. Jeg håper du ikke køddes med meg, for jeg hadde tre ulykker her samtidig. Jeg velte av Fanta-brusen min, ramlet av stolen og ejakulerte i lykrebuksene mine, Tore Mann. Er det sant, Tore Mann, ja? Er det sant at du bestiller 800 t-skjorter fra meg? Jeg kan ikke tro det. Jeg vil nesten ikke tro det. Nei. Jeg sender over logoen vår på e-post, det, Peter. Nei, takker og bukker en rekke milliarder ganger for din bestilling, og kan opplyse om at hvis dette er ondsinn av Jørn på en eller annen måte, så gjør jeg slutt på livet mitt ved å kaste meg ut av tredje etasjen, og du vet hva det betyr, Tore Manna. Ja, at du plutselig bare blir lam i stedet for død. Nettopp, så ikke lur meg nå. Neida, vi snakker seg, Peter. Ha det bra. Legg på nå, legg på nå. Ja, ha det bra. Legg på nå. Jeg skal legge på nå. Legg på du. Nei, du legg på først. Legg på nå. Ha det bra. Ha det. Radioresepsjonen på P3. The Roots med Birthday Girl i radioresepsjonen på P3. Bjørte Perl Kjøstheim. Hei til deg. Tore Sagen. Hei til deg. Steinar Sagen driver dette programmet fremover, frem til klokka blir 12, og nå er det klart for tips og triks. Au! Nei, er det sant? Er det mulig? Ja, vi hører jo hverdagen mye enklere. Ja. Hele greia liksom. Oh, ja. Vi vet hva skal jeg begynne å gjøre. Na na na na. Na na na na. Det er bra tips, ass. Na na na. Tips og triks. Og det har kommet inn så fantastisk mange og fantastisk gode tips og triks i dag. Og for å definere hva som er tips og hva som er triks, så var det en lytter som skrev forrige uke. Altså et tips er for eksempel en veibeskrivelse, mens et triks er en snarvei. Ja. Jeg vil jo fortsatt holde på den at et tips gjør livet enklere, mens et triks gjør livet gladere. Men der strides de lærde. Ja, jeg henger meg på den jeg også, faktisk. Det er egentlig den greiste. Tor, har du lyst til å begynne? Jeg kan ta et tips, nesten et triks faktisk. Den gjør både livet enklere og gladere. Nei, faktisk så er det triks. Ok, faktisk, faktisk. Selv om det kan virke som et tips. Mm. Og det er fra Andreas, født i det gyllene året 84. Eller? Han skriver, hvis du vil komme deg gratis fra Oslo til Drammen, så kan du ta IKEA-bussen til Slependen, og så ta den videre til Drammen gratis. Mm. Det synes jeg er et så genialt og smart. Det er veldig lurt, og så får du... Ja, så får du jo dratt på IKEA også, og det vil man jo ofte. Man vil jo til IKEA. Man, altså, kjøper... Om ikke bare for å kjøpe noen telys og noen batterier, så... Kjøttboller da. Kjøttboller, altså. Bare et litt ekstra fotmototips her. Altså, batteriene på IKEA er altså så bra. Det er veldig bra batterier der, og billige. Så det var bare en liten tilleggstips. Det var et tips. Men altså, hva skal man i Drammen gjøre egentlig? Man kan hende man bor der, ellers så skal man se Strømsgods mot Hødd, for eksempel, på Marienlyststadion. Ja, altså, det er mange tusenvis av muligheter, da. Tusenvis er å dra det langt, synes jeg. Nei, jeg tror ikke det. Kanskje man skal besøke en gammel venn oppe på fjell, eller opp til spiralen og se, det er jo veldig morsomt der. Spiralen, ja. Det er også et rett og slett et tips. Rett og slett. Det er et tips. Dra og se spiralen, eller kjør gjennom spiralen. Det er veldig, veldig moro. Mm. Ellers så går det sikkert IKEA-bussen flere steder, ikke vet jeg. Helt sikkert. Helt sikkert. Sånn oppe i Trondheim har de også IKEA, har jeg hørt. Helt sikkert. Da går den sikkert fra Nærmedalen, og så kan du ta den da til IKEA, så kan du ta den til Trondheim etterpå. Mm. Jeg tror at du kan gjøre det samme fra Stavanger til Forus, der IKEA ligger også fra Forus til Sandnes. Har du IKEA i Stavanger også? Ja, faktisk. Fantastisk. Forus til Stavanger? Ja, ja, eller hvis du tar den fra Stavanger til Forus, og så kan du ta den videre fra Forus ut til Sandnes. Du har jo sikkert... Jeg får bare ta ditt ord på det. Jeg rundt omkring i Sverige så regner jeg med at man tar IKEA-bus nesten overalt, inn fra Gamla Stan, inn til Stockholmen og så videre. Ikke Näpholmen og Jökholmen og Gnuholmen. Ja, til Stockholmen. Ja, tilbake igjen. Ja, så flott. Bjørte, har du dette? Ja, dette her, jeg er ikke helt sikker på om det fungerer, men jeg synes det høres spennende ut, så jeg tar det likevel. Det kommer ifra... Er det de... Tror det står her. Jeg tror det er fra de, ja. Det er fra de, ja. Hvis godkniven din begynner å bli dårlig og du ikke har slipestein, så kan du bruke undersiden av et krus og slipe den mot. Ja. Ikke sant? For det er litt sånn ru... Det er litt ru der. Ikke sant, det. Ja. Ja. Men tror du på det? Ja, jeg tror på det. Jeg tror på det. Jeg sluker det rått, jeg. Jeg sluker det rått som jeg gjør med det aller meste. Neida. Ikke sånn kinesisk, vet du det, Tore? Kinesisk? Sånn kinesisk mat som jeg ikke liker. Dim sum. Det sluker jeg grått. Det er det verste jeg har gjort. Jeg har et tips her fra dessverre en anonym, men allikevel det er så godt at vi må nesten ta det. Filser skriver navnet, alder, kjønn hvis det er tvil om det. Og stjernetegn. Ja, tipset er om du lager hamburger hjemme, bruk kaffefilter til å holde den i. Da detter ikke alle godsakene ut, og du blir ikke fettete på fingrene. Det synes jeg er teilt. Den er god, altså. Den er veldig god. Der kan man kan jo spise kebab også i kaffefilter sikkert, for det passer jo sikkert da veldig godt med et pitabrød oppi der. Men man skal være litt forsiktig, for kaffefilter ligner såpass mye på pitabrød, i hvert fall hvis du kjøper sånn som ikke er bleket. Altså plutselig så spiser du kaffefilter. Ja, men hvor farlig er det? Ja, hvor farlig kan det være? Jeg mener, det kan ikke være farlig, men kaffen renner jo i regn. Det blir jo filtrert gjennom dette her. Ja, det er ikke farlig det. Jeg kan godt ta et annet tips her som kommer fra Sigve. Hei, Sigve. Elektriker. Ja, navnet har jeg faktisk aldri hørt før. Jeg har hørt det et par ganger før. Okay. Hei, hei. Om du skal trekke ledninger i gamle rør, dra ikke ut de gamle ledningene først, men bruk de til å dra de nye etter. Nettopp, ja. Så du kan eventuelt teipe fast den nye ledningen i den gamle. Riktig, eller på knyte. Ja, riktig. Åja, sånn, ja. Og så drar du den i. Ja, ja. Men da må jo disse rørene være på en sånn, ja, dimensjon. Nei, jeg skjønner. Hva slags dimensjon må det være? Nei, jeg skjønner. Du skjønner dette? Ja. Det er ikke vanskelig det? Nei, jeg skjønte det nå. Forklar hva du skjønte. Nei, at du, som du sa, trekker de gamle ledningene ut med, og så fester du den nye til de også gjennom. Det er liksom oftest bare elektrikere som har det problemet. Det er sjelden jeg skal trekke ledningen gjennom rør, altså. Ja, sjelden jeg gjør det også, eller noen. Bjørte, jeg gjør det. Det har skjedd, for å si det sånn. Det skjedde litt ofte. Du har levd lenger enn oss, da. Ja. Jeg tror vi skal ta en melodi. Kult. Og så skal vi ta noen fete tips og triks etter det. Vi skal få høre Grand Island og deres siste single, Love in the K. Og de kommer på... Kommer de på Hovefestivalen, eller skal de på Øyafestivalen? Du, det aner jeg ikke. De skal på en eller annen festival, hvertfall. Ja, så bra. Ja, det er helt... Det skulle bare mangle nesten. Ja, kjempebra, da. Jeg sier 1987 koderesepsjon, ja. Og RR krøllopp på nrk.no hvis du har et tips eller triks liggende. Jeg går til min bookmaker og setter pengene på at Grand Island skal på HV. Ja, du gjør det. Ja, jeg gjør det. Ja. Skal jeg sjekke ut det? Ja. Nei, er det sant? Er det mulig? Ja, vi hører jo hverdagen mye enklere. Ja. Hele greia, liksom. Hva skal jeg begynne å gjøre? Det er bra tips, altså. Tips og triks. Jeg kan godt begynne med et tips, altså. Jeg kan bare si at jeg tappte alle pengene. Ja, Grand Island skal spille på Øyafestivalen, og sikkert på andre festivaler også, men ikke på Hovefestivalen, dit vi skal da. Vi skal ha sendinger fra Hovefestivalen. Da begynner tips- og triksspalten igjen, og dette er fra Håvard, født i Løkensår, født, det er det som står her. Hvis du skal ete ostepopp, bruk en gaffel, så slipper du å ha rumpelukt på fingrene. Men i hvert fall så vil jeg si at det som er litt fantastisk er jo at ostepopp er jo det eneste snacksen du kan spise med gaffel. Alt annet brekker jo bare opp, og det, da må du i hvert fall skyve det under, og da kanskje skje mer regnet. Jeg har jo spist massevis av ostepopp gjennom mitt lange liv. En av mine favorittsnacks. Jeg har aldri tenkt på dette med gaffel, jeg synes det er genialt. Men når jeg leser dette tipset her, så tenkte jeg også, det må jo være mulig å spise ostepopp også med pinner. Ja, vet du hva? Jeg tenkte akkurat på det, faktisk. Det er så jævlig dumt det, altså. Det kan ikke jeg vite, det må vi bare ta noe på. Nei, men jeg tar mitt ord på det. Jeg tenker alltid sånn, prøve å finne ting å raljere med. Ja, altså gaffel, og så tenkte jeg skje, men det ble for kjedelig. Men pinner er morsomt. Ja. Du var, tenkte du kanskje var revete, men det var egentlig veldig gøy det der. Tusen takk. Ja. Men da skal du være, ganske dreven. Ja. For det å spise... Er det så vanskelig da? Ja, men det å spise ostepopp med pinner, altså det er så harde på en måte, mens sushi er jo, da får du ordentlig tak, ikke sant? Ja, riktig. Det, det som er forskjellen fra vanlig sushi og ostepopp, er at ostepopp er mye lettere. Så du spiser jo bare en popp av gangen. En popp av gangen? Mm. Ok. Ja. Det er ikke noe å lure på det. Det er sunnere da, å spise det med pinner. Hvorfor det? Fordi du ikke får i deg så mye. Oh, nei, men så du spiser ikke hele posen, du spiser med pinner? Jo, du kan spise hele posen, men da spiser du liksom forsiktig og ikke så raskt. Du må kanskje på sånn at du får underveis, luft, ikke sant? Du får luft i magen og luft i magen dritt. Mm. Vi kan jo bare slenge på det ekstra tipset, nemlig å la ostepoppebollen stå ute et døgn, sånn at den blir myk og fin, og trekker til seg svette og damp fra huset ditt. Mm. Takk skal du ha, Steina. Det er ditt spesialtriks, Martin. Ja. Da kanskje lettere å spise med pinner, da. Ja, til og med. Ja. Mm. Jeg har et her fra Kong Christian, ja. Hei, Kong Christian. Og han, det virker som han har hatt mye sår opp igjennom, for han har et veldig godt såretips og triks. Mm-hmm. Hvis du har en skorpe som du pirker og sliter i, men ikke helt klarer å rive helt av, fordi det gjør vondt, så er det bare å hive seg i dusjen i 5-10 minutter på rundt 40 grader. Da blir skorpa fuktig og bløt, og den glir lett av når du tørker deg med håndkle. Den bare skrelles av. Har du noen hensikt i seg selv å fjerne denne skorpen, eller er det bare for egen vinning? Det er fordi det er digg. Det er morsomt å holde på å pirke og pille opp i, sånn at jeg skjønner det. Men du skal være litt forsiktig, for hvis du holder på for mye med det pirker og kanskje ikke har rengjort fingrene dine skikkelig før du går i gang med pillingene på skorpen, så kan du få infeksjoner, du kan få brandkopper og sånn. Det skjer ikke. Og det kan veldig lett skje. Altså, mye fort, at man får infeksjoner av pilling på skorpe? Og så kan du få brandkopper og sånn greier. Brand? Hva er brandkopper for noe? Jeg har aldri hørt om brandkopper. Se i datamaskinen din. Slå på ja, det ligger masse informasjon om brandkopper. Ta en liten kikk inn i datamaskinen, Tore. Der ligger masse informasjon. Jeg lover å sjekke det opp til i morgen, kanskje. Ja. Jeg kan ta et annet tips her. Pleier du å spise skorpene? Jeg spiste det da jeg var liten. Spiste jeg skorpene? Ja, jeg pleier i hvert fall å ta dem bort på tennene, og så se hvordan det fungerer. Tygge på dem, og kjenne konsistensen. Og så kaster jeg det. Nei, la skorpen ligge ute på bordet et døgn til dagen etterpå. Smaker mye bedre dagen etterpå. Jeg blir litt crispy, vet du. Eller så kan du legge den om 10 minutter. Kan du altså ta de av med pinner og spise med pinner? Kineserne gjør det, tar av skorpene med pinner, faktisk. Kommer litt an på hvor stort sår er også. Mm. Da er det viktig å ha rene pinner, så man ikke får brandkopper. Mm. Jeg kan ta et annet tips her, som jeg kan avkrefte at fungerer, i hvert fall i visse tilfeller, og det er fra Kjetil. Hei, Kjetil. Han skriver, Kjetil. Hvis du får en purring på en regning, betal den første regningen uten purregebyr, og du slipper purregebyret. Ja. Og jeg prøvde å gjøre det samme med min årsavgift på bil, og det lot seg ikke gjennomføre. Da fikk jeg en ny regning bare på purregebyret. Ja, men det hender at det står på den det med purregebyret, at det står sånn, hvis du allerede har betalt den forrige regningen, så se bort fra denne. Og da, man vet jo ikke, altså, kanskje jeg var på jobben og betalte den, og så kom jeg hjem, så lå den purringa i postkassa. Jo da, så man allerede betalt den. Postkassa. Så det skal jo være... Det skal jo være mulig faktisk å få det. Ja, det gikk altså ikke når det var noe så strengt som bil og så til tollvesenet. Spis sjokolade og potetgull samtidig. Fantastisk. Jeg synes ikke det er så utrolig. Jeg synes det anbefaler hele kylling. Ja, men det som er poeng her med å blande chipsen og sjokoladen, det er at det da blir det nesten som smash. Som det står her også? Ja, men du leser det ikke. Er det sånn at smash er så dyrt at det lønner seg å kjøpe sjokolade? Og chips? Det tror jeg faktisk. Nei, jeg tror ikke faktisk. Du tror ikke det? Nei. Smash er fryktelig dyrt. Er det så dyrt? Ja, det er kjempedyrt. Hva er kiloprisen på smash nå? Nei, jeg vet ikke hva kiloprisen er, men en sånn pose koster, tror jeg. Gi meg 4 hekto på smash, takk. Ja, ikke sant? Ja, men jeg tror det koster over 30 kroner for en sånn... Er du gær? Ja, nei, jeg tuller ikke. En sånn pose. Hva koster vanlige chips da? Nei, pose, du kan sikkert få noen billige chips. La oss si jeg skulle lage mine egne smash da, som jeg kjøper sombreros og melkesjokolade som må koke. Jeg tror ikke det trenger å koke. Det trenger bare varmes opp. Ja, men så dypper jeg det. Tror du det blir dyrere enn 30 kroner? Nei, det tror jeg kanskje ikke. Nei, hvis du er den type som skraper av sjokoladen på smashen med neglene, så vær veldig ren på fingrene, så ellers kan du få brandkopper i smashen. Du kan eventuelt bare suge av sjokoladen, legge den saltet. Det er ikke lov å si suge, tror jeg. Okay. Ja. Vi vil gjerne ha flere tips og triks fra dere. Det er gratis. Det er gratis. Det koster 3 kroner. Det er gratis å få det lest opp, da. Ja. Men det er i såpass mye glede for dere som får det lest opp, så det er verdt hver krone, ja. Mm, vi skal snart ta nyheter med... Og i dag er det... Det er... to sekunder. Er det Våge, da? Nei, det er... Jo, det er Eli Våge. Eli Våge. Konge. Ja. Frem mot nyhetene får du The One of This. Dette er You and Me Song. Dette er radioresepsjonen. Du hører på radioresepsjonen. På P3. I could be a real winner, Superfamily i radioresepsjonen på NRK P3. Og som dere alle vet, det er Supertirsdag i dag. Ja! Jeg lyst til å gjøre sånn som noen indianere gjør. Jeg kan ikke gjøre det. Er ikke det litt sånn smertefullt? Jeg gjør ikke det. Jeg har min greie. Jeg gjør min greie. Hva er din greie, Tore? Ja! Ok. Du lytter til radioresepsjonens direktesending. Eller skal vi bevise at det er en ekte direktesending? Ja, jeg kan gå inn på VG-nett. Ja, for det er ikke alle som tror at det er direktesending. Nei. Skal vi se, det er mange som ikke tror at vi skyter hverandre med softgun. Det er sant. Hva står det på forsiden av VG nå, for eksempel? Skal vi se. Jeg håper det ikke er noe skikkelig dritt, for da må jeg si det. Ja, det kan være dritt. Mener voldsmann må betale hockeybonus. Gammelt, eller gammelt. Nei, ishockeyprofilen Anders Myhrå krever 130 000 kroner i erstatning. Ja. Er det noen EM-kamper som foregår akkurat nå? Pågår? Jeg vet ikke om det foregår noen EM-kamper akkurat nå, men... De bare pågår på kvelden. Ja, de pågår på kvelden. De pågår på kvelden, vi skal i dag ha parodispalten. Ja, har du tenkt? Ja, jeg har tenkt litt. Har lytterne hjulpet til noe særlig? Ja, det er en som har hjulpet til litt grann. Ja, det er en som har skrevet Leif Juster, er det han? Ja, den er morsom da. Nei, Leif Juster er død, han har ikke skrevet noen tekstmeldinger. Nei, men det er en som har skrevet Leif sånn Juster. Sånn type humor, synes jeg er gøy. Ja, men du liker det. Du liker det godt. Ja. Nei, Leif Juster er det ikke. Nei. Det er en som sikkert kjente Leif Juster da han levde. Ja, riktig. Ja, vel, ja. Arve Oppsal. Nei, ikke Arve Oppsal. Det er ikke noe vits i å gjette noe mer. Per Aspelin? Nei, ikke han heller. Nei. Så det er ikke noe vits å gjette, altså? Det er jo vits å gjette, men hvis du sier det rette, så vil jeg jo på en måte prøve å dekke det til. Vil du fortsatt si nei? Nei, jeg vet ikke hva jeg kommer til å gjøre da. Da blir jeg sikkert satt ut. Er det Wenche Foss? Hæ? Hæ? Er det det? Hæ? Vi får se da, vet du, hva det blir. Vi skal også ha flere tips og triks, og vi skal også høre at radioresepsjonens konsept har blitt solgt til utlandet. Ja, det utrolig bra. Og det, jeg vet ikke om jeg siden vi fast ansatte her i NRK, ja, så tjener ikke vi noe ekstra på det. Nei. NRK tjener millioner. De som er høyt, høyt opp i NRK. Det er de høyest opp i NRK, ja, de tjener noen kroner på det. Ja, da snakker vi om Bjerkås. Mm. Eller Il Postino, som mange kaller han. Mm. Vi skal gjerne ta imot flere tips og triks. 1987 kodoresepsjon, eller rrkrøllalfa.nrk.no. En liten kommentar til den, ja, den sms-adressen vår. Er det greit? Ja, kom igjen. Ja, jeg fikk mail. Gjett hvem jeg fikk mail av fra i går, da. Il Postino? Nei, jeg fikk mail fra Reiseradion. Nei. Å, fy søren. Jo, Reiseradion. Hva sa de? Ja, han som var prosjektleder for Reiseradion, han sa, nå er Reiseradion i gang igjen, og nå ser jeg at vi får en del tekstmeldinger fra lyttere av radioresepsjonen. Som er dere, altså. Ja, og Reiseradion er jo ganske sånn stuereint radioprogram, ja, og dere som sender inn tekstmeldinger er jo ikke alltid like stuereine. Så de hadde fått mye rart, så sa jeg, vi skal prøve å være litt tydelige overfor lytterne våre, hva e-post og sms-adressen er. Ja. Så jeg gjentar det altså nok en gang. rr@nrk.no, det er e-post, og så sms'en er resepsjon til 1987. Ja, ikke RR, for nei, da er det Reiseradion. Og ikke send til Reiseradion bare for å provosere. For da, jo, kan du ikke send noen tullet til badetemperaturer? Det hadde vært løy. Bare sånn, ja, altså, ja. 1000 grader i Tyrifjorden! Det er alt for varmt. Jordberg på Randaberg koster 2 kroner. Det er... Ok, gjør det, jeg trekker. Ja, gjør det, gjør det. Ja, vi skal høre Ida Maria. Dette her er I Like You So Much Better When You're Naked. Tre, tre, tre, tre, tre, tre. Du hører på... Tre. Nei, er det sant? Er det mulig? Ja, vi hører jo hverdagen mye enklere. Hele greia, liksom. Hva skal jeg begynne å gjøre? Na, na, na, na. Na, na, na, na. Det er bra tips, altså. Na, na, na. Tips og triks. Jeg synes vi skal åpne for litt tulletriks, ja, dere. Ikke, ja. Det må være rom for det her i vårt lettbente program. Jeg leser fra, det er fra en som heter, kaller seg Tytotølper. Heter egentlig Håvard, da. For det ser vi når du sender inn e-post, Håvard. Det nytter ikke å skjule det. Du heter ikke Tytotølper. Hvis du er på fest, skriver Håvard, og noen sovner i fylla. For det skjer jo. Det skjer, ja, det har jo hent, altså at man har sovnet i fylla. Da er det festlig å legge voksstriper på utsatte steder, som på for eksempel innsiden av låret, skriver Håvard. Når personen våkner, må han selv fjerne voksstripen. Det er litt rått. Ja, ja, ja, ja, ja, ja. Rett og slett et partytriks. Jeg tror kanskje vi skal ha et partytriks-spesial snart. Kanskje det er det vi må ha? Ja, det kan det vi ha. Det er kjempegod idé. Ja, ja, ja, ja, ja. Og partytips også da, ikke minst. Altså, kjøp inn chips dagen i forveien aktig. For da slipper du å gjøre det samme dag. For da må du støvsuge og vaske bad og sånn. Sett ølen i kjøleskapet, da blir den kald og god tips. Ja, altså, det er bare for å, sånn at vi ikke skal ta de ordentlig gode tipsene, så bare viser vi hvordan partytips fungerer. Ja, det var eksempler. Jeg kan godt ta et helt seriøst, kanskje et av de mest seriøse og kjedeligste tipsene vi har fått inn. Og likevel så velger du å ta det. Jeg gjør det, for jeg synes at det er lurt, fordi mange har problemer med dette med rundkjøring når du er ute og kjører bil. Mm-hmm. Dette er et tips fra Martin. Hei, Martin. Han skriver, tips til dere som ikke kan kjøre rundkjøring, gir ned før rundkjøringen, så er det mindre å passe på, og du slipper å kvele bila. Ja. Vet du hva jeg oppdaget da jeg var øvelseskjørte her på søndag? Men hva oppdaget du da? At man ikke kan kjøre opp en bakke i tredje gir. Nei, men man kan jo det hvis man kjører riktig. Vi kjører fort, fort, ja. Ja, men jeg gjorde ikke det. Nei, du kjører sakte opp en bakke i tredje gir. Vet du hva, det visste ikke jeg. Da bare... Trykk i kløtsjen, trykk i kløtsjen, trykk i kløtsjen. Men gjorde du det? Trykk i kløtsjen? Jo, jeg trykket i bremsen, kløtsj og dro i brekket. Ja. Du stoppet likevel ikke? Jo, da stoppet jeg. Ja, ja. Og kvert mot alt gikk det her. Selv om du trykket i kløtsjen? Jeg rakte ikke. Nei, det er veldig, veldig mange som har kommet med dette tipset her, som kanskje mange kjenner til allerede. Men dette med å skjære opp brød når du kjøper brød i butikken. Gå i brødskjæremaskinen og få det skåret opp i skiver, og så hiver du det i frysen, og så kan du ta ut en og en skive. Ikke en og en, vel? Eller to og to. Du spiser du en skive? Jeg tar ut en skive av frysboksene. Kanskje maks to skiver, da, så hiver jeg i brødristeren. Maks to skiver? En, maks to. Jeg har tatt ut 4 skiver en gang, faktisk. Du er sprød. Vet du hva, en gang så spiste jeg 5 skiver. Nei, nå tuller du. Ikke bare en gang. Jeg vil bare si at det er også det tipset vi har fått inn som jeg har benyttet meg aller mest av, som er kanskje noe av det mest praktiske her borte. Ja. Innvandrerkonene på Tøyen, der hvor jeg bor, de har gjort dette i en årrekke. Så de er sammen med innvandrere? De har giftet seg med en innvandrer? Hva? Innvandrerkonene. Nei, de er innvandrere og koner. De er tjukke koner. Tjukke innvandrerkoner. Ja, de har skjært opp brød i butikken i mange, mange år. Nei, så de har drevet med det. De har drevet med det, ja. Spiser sikkert 4-5 skiver om gangen de også. Innvandrerkoden, ja. Ja. Ja, de forbrenner seg. De står bare der og lager mat og smaker og sånt. Ja, ja, ja, derfor det blir tjukke, vet du. Ja. Vi skal ta et her fra Hjelmstad Snekker og Tipsverksted, og jeg vet ikke om vi har tatt dette før, men det er så godt, det tipset her, at vi tar det uansett en gang til. Hallo, skriver de. Hallo. Her er et nyttig tips så, som alle kan bruke hvis det ikke er vann i springen på grunn av krig. Okay. Streik. Og så videre. Løft av lokket bak doen, også på sisternen der. Der har du nok vann til å pusse tenner, vaske deg og leske deg med. Dette vannet er det samme som du har i springen. Gratulerer med dagen. Kjempebra. Du skulle vært punktum der. Ja, det er vannet som du har det samme i springen. Ja. Samme som du har i springen. Punktum. Ikke spørsmålet. Ja, det synes jeg er veldig lurt, men jeg bare, man får seg vel til å tenke at det er så nære selve avfallshullet, ja. At man synes det er ekkelt. Ja, ja. Ja, men i en krigssituasjon. Ja, i en krigssituasjon så ville jeg gjort hva som helst. Ja, ja. Altså, bombene smeller rundt leiligheten din, og så er du fryktelig, fryktelig tørst, ja. Og bestemmer. Og så går det jo i sistema. Jeg ville gjort det i et post-apokalyptisk Norge, for eksempel. Post-apokalyptisk. Post-apokalyptisk Norge. Så ville jeg definitivt gjort det. Hvis jeg hadde fortsatt hatt vann i sisternene. Er det andre steder man har vann som man kan drikke? Man har det jo i bekken. Jeg har ikke bekk. Jeg har Akerselva, men det vil jeg ikke drikke. Men hvis det er i en post-apokalyptisk Norge, da? Post-apokalyptisk Norge. Nei, vi har i hvert fall ikke drikket. Jeg har i hvert fall forurenset. Jeg drikker nok sisternevannet fra doen, ja. Der er, ja, et lite tips. Beklager, jeg må bare snakke litt om ostepopp et sekund til. Det kommer fra Ole Banjo, dette tipset her, som jeg aldri har hørt om, men som høres veldig, veldig fristende ut. Ja, han skriver i store bokstaver for at han hevder at det han som mannen bak dette trikset med å legge ostepoppen ut et døgn før du spiser han seig og god. Det jeg ikke sikker på om du men uansett, dette trikset som, eller tipset som du kommer med nå har jeg aldri hørt om før, Ole Banjo. Nemlig å smelte firkløversjokolade som du har da flytende, og så dypper du ostepoppen oppi og spiser. Det høres så fantastisk ut. Er du, jeg vil regne med at Banjo, han ser ut som en Banjo, en svær digge Banjo, ja. Som driver og heller flytende firkløversjokolade over ostepoppen sin, og spiser det daglig. Det der, du, Banjo er en tjukkass. Men sier at han er formet, altså han er helt rund, og så har han en lang, lang, lang hals, og så er hodet på toppen. Ja, og så har han noen som stikker ut. Stemmeskruer. Stemmeskruer er riktig på hodet. Ja, og masse strenge form. Ja. Ja. Men uansett om dette høres veldig dustet ut, ja. Du må innrømme, Steiner, at det høres godt ut. Ja, du, det høres godt ut. Men hvis jeg hadde laget et produkt som heter, altså, da hadde jeg kanskje kjøpt det. Er det sånn snakker sånn at ja, det var en ting jeg skulle si nå. Vi bare venter mens vi ser nå. Jo, det var også det tipset med å bruke, altså hvis du ikke vil ha rumpelukt på fingrene når du spiser ostepopp, mm. Så kan du også lage små kanapéer med tannpirkere. Hvis du ikke vil ha... En annen ting er jo også, hvis du ikke vil ha rumpelukt på fingrene når du spiser ostepopp, så slutt å putte hendene i rumpa. Ja, ja, ja. Eller hvis du... Eller, ja. Før eller, du spiser ostepopp, ja. Har du vært så uheldig at du har fått fingrene opp i rumpa, vask de da med så varmt vann som mulig, og såpe. Du skal vaske ganske lenge for å bli kvitt den rumpelukten. Mener du det? Det mener jeg. Den sitter godt i? Sitter godt i. Jeg tror det får bli siste setning i tips- og triksbolten i dag. Takk for alle som har sendt inn. En applaus til dere. Også dere som ikke fikk de på lufta. Vi leser alt og setter umåtelig stor pris på det. Takk for e-poster også. Vi skal høre en gammel Peter-klassiker. Det Stardust Music Sounds Better With You. Det kan sikkert. Helt riktig. Radioresepsjonen. Sa Disciplines, som Briskeby. Minus Lise Karlsnes, pluss Ken Stringfellow. For de klarte ikke samarbeidet med Lise Karlsnes. Hun ble for vanskelig å ha med å gjøre. Ja, men hun var for fin, vet du. Ja, hun var alt for fin for dem. Alt for vidunderlig vakker for dem. Ja, men tenk deg de der halvgamle grisene i Briskeby, og unge, vakre Lise Karlsnes. Det måtte bli en klinsj. Men det er ikke lett å ha sånn mixed band, altså. Mixed band er vanskelig, altså. Ja, det er vanskelig. Å få inn han gamle britten i stedet, så tenker jeg det ordnet seg. Ja. Men er det mye, altså, jeg snakker om mixed band. Er det mye sånn ja, det er ikke så mange sånne band som har mixed races heller. Interracial bands. Interracial bands, ja. Village People hadde vel det som det, men det var jo altså, de fant jo en felles plattform ved det at de var homser hele gjengen. Mm. Så da var det ikke så... Eller da, ja, sånn. Hva med det britiske bandet Block Party? De har vel også noen afrikanske, som, eller de stammer fra Afrika da. Noen av de som Afrikastammer. Ja. Afrikastammer som er med der, pluss noen da som er, har alltid bodd i Storbritannia. Ja, men, det, men de som stammer fra Afrika, har de også alltid bodd i Storbritannia? Det vet jeg ikke, men de har vel blitt hentet inn for å gjøre noe skikkelig drittarbeid. I utgangspunktet, ja, for mange hundre år siden. Ja, da snakker jeg om foreldrene til de svarte i dette bandet. Ja, nettopp. Nettopp. Men jeg husker for mange, mange år siden så var det et mixed band i Grand Prix i Norge, den Inkululeko. Det var jo en svart, og så var det Jørn Hol. Men det var vel Jørn Hol som hadde leid innvandrere for å fremheve seg selv og vise hvor fantastisk flink han var. Ja, det var nok jeg tror han liksom, her er det 200 kroner i hånda hver, og så takk for i dag, ha det bra. Ja, skattefritt, det er veldig deilig. For innvandrerne, ja. Ja. Men det er hvis du tjener inn til en viss... De har vel frikort, disse innvandrerne, til Jørn Hol, uansett. Altså, Jørn Hols innvandrere har jo nok frikort, fordi det er ikke så, ja, det er ikke så mye jobbing for dine. Det er veldig ryddig av de å ta kontakt med skatteetaten da, likevel. Selv om de ikke skatter av det. Ja, for å få det frikortet. Riktig. Mm. Frikortet må du ha. Mm. Andre mixed interracial bands. Jan Hol og Steinar Albrigtsen. Kan vi slutte å snakke om Jan Hol? Ja, jeg, bare tenkt, jeg har tenkt at Steinar Albrigtsen kanskje var indianer, men han... Men det er sånn som Timberland og Justin Timberlake og sånn, og Nelly Furtado, det er jo veldig interracial da. Ja, det er veldig. Men de er ikke et band, de er bare samarbeidet. Men det, det, la oss si at det teller da. Hva med bandet til Amy Winehouse? Der er det også noen som kom fra kolonistater i Afrika. Vel, der er det mange svarte. Mm. Ja, og han ene er veldig, han er kanskje flinkere til å synge enn selveste Amy. Ja. Mm. Ok, men da var det fint at vi fant noen eksempler. Ja, for jeg var redd for at det bare er svarte band, bare hvite band, bare kinesere band og så videre. Mm. Men heldigvis så klarte vi å motbevise det. Men fant vi noen band som har kinesere og europeere? For, ja, men hva med Smashing Pumpkins? Har jo en kineser. Der har du en kineser. Ja, ja, eller i hvert fall tidligere kineser, hadde jeg på å si. Ok. Altså, han har skjevet. Hatt et avstand fra det, kanskje. Jeg vet ikke. Jeg vet ikke. Ja. Ja, de er jo en forferdelig stat, så det kan det. Ja. Nå skulle jeg ønske at jeg visste veldig mye om neste band vi skal spille, nemlig Micropops. Mm, det er ikke mange som gjør. Der har de en fra hver verdensdel, ja, for alt det jeg vet. Det hadde vært helt fantastisk. Men det vet jeg ikke. Låta heter Moonlight, og du får den her og nå. Det var The Micropops med låta Moonlight i radioresepsjonen på P3. Altså, det var ikke noen sånn konkurranse det der med å prøve å finne flest mulig interracial bands. Ja, vi ser at dere er flinke på det. Ja, ja, det er ok. Black Eyed Peas, greit. Ja, jeg skjønner, det er veldig interracial. Ja, The Blowfish, ja. Og det, ja, ja da. Linkin Park er vel blandet også. Lily Jets er noen som... Lily Jets er jo ekstremt. Nei, det er bare en asiat, ja. Ja. Eller som hadde foreldre eller forfedre som hadde, var asiatiske. Ja, eller adoptert, kan jeg. Men ikke var så negativt til at dere som hører på, eller de som hører på, kaster seg på og kommer med andre forslag. Jeg synes det er bare kult. Jeg synes det er kult, ja. Ja, og... ja, men det kan ikke vinne noe. Altså, men det er hyggelig at dere bidrar selvfølgelig. Ja. Jeg snudde veldig fort deg sånn der. Ja, du var kjempeflink. Radioresepsjonens ekstreme vellykkethet har blitt lagt merke til av ledelsen her i NRK. Toppledelsen. Toppledelsen, og det er, vi snakker om Bjerkeås, og, eller hva heter det, The Suits på toppen. Mm. Ja. Der, vi har klart, eller de har klart å selge konseptet radioresepsjonen til andre land. Ja, vi skal høre noen eksempler på det. Vi trenger ikke å si noe mer. Nei, jeg trenger ikke å si noe mer. Nei, takk. France 2 var den første utenlandske radiostasjonen som startet opp med en ren fransk utgave av radioresepsjonen. Dette skjedde mandag 14. april i år. Programledere er brødrene Jean-Paul og Javier Chabrol, sammen med den 61 år gamle jazzfiolinisten Pierre Perez. Her et lite klipp fra torsdagssendingen til den franske radioresepsjonen. Ren Lourdes dotter! Ren Lourdes dotter! C'est que toi, quoi, j'ai réception. Ah, vas-y. Asbaf, Libertin, le champagne. Bonjour, con, cologne, cologne. J'ai pas trop loin. Oui, j'ai pas pas chocolat, j'ai une tonique. J'ai pas trop loin. J'ai pas trop loin. J'ai pas trop loin. J'ai pas trop loin. J'ai pas trop loin. To uker senere var brødrene Vladimir og Alexei Mironov på lufta på stasjon Ruskov i Moskva. Med seg har de en eldre sidekick på 49 som heter Sergei Rabetsky. Vi skal nå høre en smakebit fra den russiske utgaven av radioresepsjonen. Vi hører faren til Sergei som ringer og forteller at mora hans er død. Sergei reagerer ikke. Han er bare forbannet fordi han har glemt sigarettpakka på Vinmonopolet. Сергей? Чтобы дрониться, Сергей, ты же вотринь. А, сейчас я покажу, что не сейчас. А чтобы дрониться, ты дрониться, вот руч. А чтобы дрониться, я дрониться, вот руч имеешь. Гордитец, мы когда чеза. Спутручец, вот руч, я вот себе дрону гунинич. Спутручец? Мы теперь дрониться, мы когда чеза, магаз. Пыш, потрониться, вот руч, я вот руч. Шибе не себе дрониться. Det siste klippet et opptak fra den kinesiske utgaven av radioresepsjonen, som hadde første sending mandag forrige uke. Brødrene Zhang og Wu Jin programledere, sammen med 69 år gamle Kit Hung Chan. De første sendingene har fått svært dårlig mottakelse, og redaktøren I radiostasjonen Xinjiang China Radio sier det tvilsomt om radioprogrammet fortsetter noe særlig lengre enn ut august måned. Her et klipp fra slutten av onsdagens utgave av den kinesiske radioresepsjonen. 好,小妹,好。叮叮叮叮叮叮叮叮叮叮叮叮叮叮叮叮叮叮叮叮叮叮叮叮叮叮叮叮叮叮叮叮叮叮叮叮叮叮叮叮叮叮叮叮叮叮叮叮叮叮叮叮叮叮叮叮叮叮叮叮叮叮叮叮叮叮叮叮叮叮叮叮叮叮叮叮叮叮叮叮叮叮叮叮叮叮叮叮叮叮叮叮叮叮叮叮叮叮叮叮叮叮叮叮叮叮叮叮叮叮叮叮叮叮叮叮叮叮叮叮叮叮叮叮叮叮叮叮叮叮叮叮叮叮叮叮叮叮叮叮叮叮叮叮叮叮叮叮叮叮叮叮叮叮叮叮叮叮叮叮叮叮叮叮叮叮叮叮叮叮叮叮叮叮叮叮叮叮叮叮叮叮叮叮叮 Life's a funny, funny place. Jeg beklager at jeg gjør dette, men denne sangen her er altså en av de kuleste sangene jeg vet om. Ja. Og jeg vet at dere støtter meg delvis i det. Så klart. Ja. Ironic med Alanis Morissette. En sang som vi har udødeliggjort også, Bjørte. Ja, det har vi. På julebord for 3 år siden. Mm. På P3s julebord. Jeg vil si det var mest du, Steiner, som udødeliggjorde den. For du sang den som en gud, og det er jo en av dine, eller det er vel din karaokefavoritt over alle dette. Ja, det er den. Altså, jeg synger ikke karaoke. Hvis Nei. Ikke det er denne sangen her. Nei. Den pleier jo å være der da. Den pleier å være der, heldigvis, heldigvis. Du spilte tromme, Bjørte. Og den, jeg synes det var helt fantastisk. Den spilte tromme. Hvorfor var ikke du med, Tore? Nei, jeg er ikke så glad i å opptre og vise meg frem på den måten. Nei. Jeg liker best å stå i bakgrunnen. Eller for å være bakmann. Du var manager for det P3-bandet. Nei, det var ikke det. Jeg bare sto og så på. Og så kikket på, og var litt pinlig berørt. Jeg synes det var pinlig, men jeg synes det var modig også samtidig. Mm. Jeg går an å kombinere det. Men det går jo an å sikkert få høre om ikke Steinar, så originalen nå, hvis du er i Oslo til helgen. For da skal jo hun... Hun skal spille på Norwegian Wood, ja. Skal hun det, ja? Søndag er det vel på lørdag, kanskje? Ja, på søndag, lørdag eller søndag. Samme kan det være, for det gjelder de aller færreste av lytterne våre. Ja, det stemmer. Drit i det. Drit i det, glem det. Vi skal snart, eller det skal snart parodieres, som man kan si. Ja, og nå, vi har vel på en måte, eller de skarpeste av våre lytter har vel kanskje fått med seg hvem det du skal parodiere. For du fikk skikkelig sjokk da ordet foreslo et navn tidligere i sendingen. Ja. Han foreslo Wenche Foss. Ja. Mm. Og det var Wenche Foss du hadde i tankene? Det var Wenche Foss jeg hadde i tankene. Denne diva, Norges eneste ekte diva. Ja, hun nærmer seg 100 år, om jeg ikke tar helt feil. Jeg tror hun nærmer seg 200 år, ja. Ja, kanskje jeg tar feil. Ja, nei, i hvert fall hun er mega gammel. Veldig gammel, men fortsatt ganske fyldig hår. Mhm. Ja, det har hun. Mm. Hun taler vel også de tilbakestående sak? Selvfølgelig. Gjør hun ikke det? Jo, jeg tror de fleste svake, de med dårlig økonomi også, de arbeidsledige og sånt. De fattige sak, okay. Ja. Hun har jo en... Jeg skal stå på seminaret. Hun er altså da moren til Fabian Stang, altså Oslos ordfører. Fabelaktig, ja. Mm. Så det er vel det du trenger å vite. Mm. Hvis du ikke vet hvem Wenche Foss er, så kan du egentlig skru av de nærmeste 6-7 minutterne. Mm. Ja. Du kan eventuelt få med deg Sean Bartlett først, og så skru av etter det. Dette her er det Silk? Silk. Silk. Tre. Radioresepsjons parodispalte. Ja, Simon, setter meg ned her. Ja, ja, ja, ja. Vi er så heldige i dag i radioresepsjonen. Vi har fått besøk av filmdivan Wenche Foss. Hjertelig velkommen. Tusen takk for det, eller Eva Wenche Stenfeld Foss Stang, som egentlig heter. Oi, såpass langt navn. Jo, jeg er født i 1917. Jeg er 90 år. Jo, fyller du 91 i år? Eller? Fyller 91 5. desember. Akkurat. Ja, ja. Masse bakgrunnsstoff for meg. Ja, sitter du og leser Wikipedia, Wenche Foss? Dette kan jeg se, jeg leser litt på Wikipedia, men mye erindrer jeg selv fra min egen oppvekst og mitt liv som skuespillerinne. I Norge, jeg er Norges eneste ekte diva. Noen andre høydepunkter fra livet du vil nevne? Jeg må skrulle litt over. Jeg må skrulle litt. Jo, jeg kan fortelle at jeg fikk 6 i alle fag på gymnasiet. Med unntak av i orden, hvor jeg fikk selsomt. Ja, det ikke bra. Og så er jeg gudmor til en norsk skuespillerinne, Mari Værstad! Oi, sånn. Rødhårde tøsen, som din kåte tøsen. Ja, jeg skjønner. Det er ekte peruk. Det er ekte peruk jeg har på ja, meg. Ja, jeg lurte nettopp på det med håret ditt. Det er peruk, altså. Det er ikke... Ja, men det er en ekte peruk som er laget av kjønnshårene til en fjoring som jeg møtte i 1988. Samme året. Jeg visste ikke at fjoringen hadde kjønnshåringer. Jo, de har kjønnshår, og det er laget av det strise kjønnshår fra fjoringen. I 1988 så skjedde det noe. Skrolle litt. Hva skjedde i 1988? Skal bare skrolle litt. Jeg husker ikke helt hva som skjedde i 1988, men det var noe ekte hår på mitt hode. Ja, men hva ellers holder du på med for tiden? Jeg taler i... Hva? Har du noen hobbies? Hobben min er å snakke i mongonens sak. Ja. Jeg er mongons storbeskytter, mongone i Norge, norsk mongos. Ja. Og jeg har laget et dikt, eller det er, jeg stjålet et dikt fra... Inge Hagerup, jeg stemmer. Jeg har en liten søster, jeg har en liten bror, som er litt annerledes enn andre barn på jord. De kom til denne verden, det vanskelige sted, med munkogener i bagasjen. Vi er ikke helt vant til det. Dem. Nei, det er veldig, veldig, veldig nydelig, Wenche Foss. Og på, i kveld så skal Fabian Stang komme og massere rumpeballene mine og ta meg med på mammografien. Jeg overlevde jo brystkreften. Men du går til hjemlig sjekk fremdeles. Har du noen bryster igjen å sjekke da? De er veldig kjennet og lange, men de er fortsatt diva-bryster. Og jeg pakker de så godt jeg kan inn i en sports-BH uten å ta den svarte blonde BH-en min som en ekstra diva. Ja, det kan jeg se. Du ser veldig, veldig godt ut, Wenche Foss. Takk! En siste hilsen før vi sier takk til deg. Vi hilser til Fabian Stang og alle de tilbakestående som lytter til programmet. Og si at jeg er deres høye beskytter. Og Fabian, jeg gleder meg til å se deg. Vi setter en strek der, jeg skal kanskje. Vaske deg på ryggen i det kveld, Fabian. Ja, ja, ja. Akkurat. Hjertelig tusen takk for besøket. Takk for at du kom. Kjempebra. Litt masete parodi. Men det var en parodi. Ja, absolutt. Det var en parodi, ja. For det var ikke så likt at man tenker er Wenche Foss i studio. Nei. Men man tenker, her er det noen som virkelig tar et liten, altså det morsomste delen av Wenche Foss, og gjør den til et humorinnslag. Det tenkte du. Det, akkurat det tenkte jeg. Det var riktig tenkt, synes jeg. Og i tillegg til at det er, som du var i sånn full parodi i stemmen din, så synes jeg at det innholdet var relativt morsomt hele tiden. Og du hadde det Wikipedia-gren som jeg synes fungerte veldig. Ja, for jeg hadde Wikipedia foran meg. Det var for lurt. Ja. Det som skjedde i 1988, skal jeg bare komme tilbake til det, var at hun ble utnevnt til kommandør med stjerne av St. Olav. Riktig, det var det. Det var ikke morsomt, tenkte du. Du la det ligge. Nei, jeg fant ikke, for jeg skrollet det. Nei, det er ikke det morsomt jeg har gjort. Men jeg synes det var så bra at jeg gir en 4, for jeg synes det var litt anmasende. Vet du hva? Jeg driter i det anmasende. Jeg gir det en sterk 5. Ja. Ja, men det skal jeg være fornøyd med. Det skal jeg være veldig fornøyd med. Så, ja. Klasser vi skikkelig. Nå, det var veldig, veldig nølende klapping. Ja, ja. Så blir det litt mer klopping. Ja, tusen takk. Vi skal lytte til The Clash og London Calling. Og nå er det dritlenge til jeg skal ha parodi neste gang. Åh, det er derfor det. Det er en overlekt, tenker jeg. Du hører på radioresepsjonen på P3. Morse. London, hæ? Morse på slutten der. Du sier morse. London Calling sikkert. Jeg er vel, ja, er morse laget med gitar. Det er morse laget med gitar, ja. Ja. The Clash med da altså London Calling i radioresepsjonen på P3. Vi har nettopp gjennomført et 2 timers radiomaraton, kun for dere som hører på, ja, og for at vi selvfølgelig skal tjene penger, for vi tjener penger på dette. Det er ikke, det er ikke vi må ha dette. Noe å leve av, vi også. Ja, så håper alle, vi er i hvert fall fornøyd. Jeg kjemper det. Ja. Jeg synes det var en bra sending i dag. Jeg synes det var 4-5, det er ganske bra. 4? Ja. 4-5. Ja, av fem eller av seks? Av seks. Terningkast, ja. Enig. Last ned podcasten vår, folkens. Gå inn på nrk.no/podcast og lat som du ikke ser Verdt å vite podcast, for eksempel, eller Herreavdelingen podcast, og scroll deg ned til Radioresepsjonen podcast. Det er ikke Verdt å vite, det er samme som tips og triks, mer eller mindre. Ja, bare litt kjedeligere. Pakket inn på en litt døll måte. Ja. Og så, nå kommer vi frem til siste punkt i sendingen. Vi skal gjennom en sjokkmaskin. Den som får strøm i seg blir skutt med en softgun pumpe, et eller annet. Det er ikke siden. Nei, det er ikke, nei, det var ikke det. Det er en det? Maskinpistol 5, heter det. MP5. Ja. Jeg skulle bare legge til at det er ekte. Vi driver ikke å fake. Altså, det er en ekte softgun, da. Det er ikke en ekte MP5. Nei, nei. Er vi enige om det, Bjørte? Ja, vi er enige om det. Ja. Den som får strøm, altså, og så videre. Jeg får den i dag. Jeg tror jeg får den i dag. Jeg får den i dag. Du sa det, men jeg kan ikke vite det. Du, jeg skjøyte i går, du skjøyte i dag. Yes. Yes. Ikke vær så voldsom. Nei. Har du stramme fine bukser på deg? Og du har på lykra buksene i dag? Ja. De er stramme og fine. Hold for øynene. Ikke skyt sikt ordentlig. Ikke sånn du vet at jeg sikter ordentlig. Er det noe som sikter ordentlig? Du har jo skyttermerke, og du. Jeg har skyttermerke i bransje, i hvert fall. Oi, sånn, skal jeg stille inn på den? Nei. Der. Er du klar? Nei. Du må si ja. Nei. Vet du hva? Du må si Merdana, ellers så skyter jeg ikke. Merdana. Den traf. Ja, ja. Sånn kan det gå, og sånn går det vel nesten hver eneste gang her i Radioresepsjonen. Takk for at du hørte på i dag, kjære lyttervenn. Hør på Kenneth Torkil etter oss, så drillpikene på Vatten Knudsen, hos mannen, og så disse DJ-programmene som går på lydverk og sånn. Vi er tilbake igjen i morgen. Da er det Radioresepsjons postkasse! Postkasse! Postkasse! Ha en fisefin dag, da. Ha en fisefin dag. Ha en fisefin dag. Dette er Radioresepsjonen. I det hele tatt er jo resepsjonen stedet. Radioresepsjonen på P3.